nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. I en el primer alè del dia